सुनो मेरे दिल की बात, जब तेरी यादें कम होती है एक लम्हा इंतजार, फिर सुनी आंखें नम होती है। सुनो इस दिल की पुकार, ये सांसें यार जब रुक जाती है उस पल में बेकरार, फिर रातें दूर हर दम होती है। फिर रात दूर हर दम होती है।